Irailaren amagian, epaituko duten Baionako auzitegiaren aintzinean emana zuten itzordua prentsari, bi kasurendako epaituko dute Gorka Jokaturri. Ikasleek basoa euskaraz pasatzea egin zuten aldarrikapena udaberrian, hori erantzunez, ekintza bat burutu ginuen Baionako subprefeturan, markatu subprefetura gainean geldi euskaraz zapaltzea, eta horren ondorioz etortzen da auzi hori, eta bestalde ere bai, kendu ginituen hainbat bide seinale erdaldun, Nafarroa Behereako hainbat erriko etxeetan, eta ekarri genituen Portugaleterat, Bizkaierat. Euskal Herrian euskarazeko kideak Euskal Herriko txoko desberdinetatik hurbilduak ziren larun batean Getariatik Iintza Gurrutxaga. Azkenean Gorkatorre Euskal Herren euskarazeko kide da, euskaltzale borrokatua, euskaren alde borrokasko egin duena, eta horren adibide epaitua izango den ekintza horiek. Eta epaiketan bertan frantsesez deklaratzea ukatu izana, hori baita ere bere izaera borrokatzaile horren adierazle da, inongo dudarik gabe, eragilearen babes osoa du, eta egun horretan ere babes hori ikustea eta berak sentitzen hemen bertan garrantzitsua da, beraz, elkarretaratzea deitu. Sustengu elkarretaratzera deitzen dute, beraz, martxoaren 26an, izan zuen auzian bezala, aldiuntan ere Gorka Jokaturrek euskaraz deklaratzera eskatuko du, azken aldean ez zioten onartu eta auzia bera gabe iragantzen. Igorri dugu jada gutun bat Baionako prokuradoreari eta epailei, erranez euskaraz deklaratzeko asmoa dugula auzi honetan. Badirudi hemengo epaile guztiek badutela euskararen aurkako jarrera bat, eta zentzu horretan segurazki ukatuko digute euskaraz deklaratzeko posibilitatea. Erabaki dugu, ez bali madigute uzten euskaraz deklaratzea, ez dugula epaiketa horretan parte hartuko. Irailaren 10an iraganen da Baionako auzitegian eta elkarretaratzea, justizia euskararentzat lemapean oren bat aterditan. Geldi euskara zapaltzea, justizia euskararentzat eta euskaldunontzat. Gora Euskal Herri euskalduna. Gora.